Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 stycznia, jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wojska rosyjskie zajęły Kurechowe, twierdzi minister obrony Rosji. Przy dźwiękach kolęd ulicami setek miast przejdą orszaki Trzech Króli. U prawosławnych z kolei Wigilia Bożego Narodzenia. To już finał turnieju czterech skoczni. Dziś konkurs w Bischofshofen. Rosjanie twierdzą, że udało im się przejąć kontrolę nad miastem Kurachowe na wschodzie Ukrainy. Taką informację przekazał w serwisie Telegram minister obrony Rosji. Zacięte walki o Kurachowe toczyły się od wielu miesięcy. Jest to ważny logistyczny węzeł w obwodzie donieckim. Przed wojną miasto liczyło około 22 tysięcy mieszkańców. Ukraińskie władze podały, że Rosja prowadzi w mieście szeroko zakrojoną ofensywę, ale nie potwierdziły, że zostało ono zdobyte. Do 6 wzrosła liczba ofiar zamachu w niemieckim Magdeburgu. Ponad 2 tygodnie temu, po tym jak Saudyjczyk wjechał w jarmark bożonarodzeniowy, w szpitalu zmarła 52-letnia kobieta. W zamachu zginął również 9-letni chłopiec oraz 4 inne kobiety. Samochód wjechał na cmentarz. Doszło do tego w nocy w Nowym Dworze Mazowieckim. Kierowca uciekł. Sprawę bada policja. Pojazd marki Mercedes uderzył w brawę ogrodzenia cmentarza w Modlinie Twierdzy. Uszkodził również 2 nagrobki. Na miejscu zdarzenia nie było kierującego. W tej chwili prowadzimy czynności mające na celu ustalenie, jak doszło do tego zdarzenia i kto kierował tym pojazdem w chwili zdarzenia. Relacjonowała komisarz Joanna Wielocha z nowodworskiej policji. Będą symbolizować Azję, Europę i Afrykę. Ulicami kilkuset miast i miasteczek przejdą orszaki Trzech Króli. W Krakowie każdy z nich rozpocznie się w innej części miasta i poprowadzi na rynek główny. Na czele afrykańskiego orszaku stanie wolontariusz misyjny Ernesto Bumba z Angolii. Jak widzę takie orszak Trzech Król i widzę, jak ludzie są szczęśliwi, chodzą uśmiechnięte i wesołe, to przypomina mnie u mnie w kraju, jak my chodzimy do Kosowa, więc to dla mnie jest, mogę tak powiedzieć, raz w roku, które mogę się czuć jak w domu, bo wszędzie jest takie wesołe i kolorowe. Orszaki Trzech Króli to już tradycja uroczystości objawienia pańskiego. Prawosławni świętują z kolei Wigilię Bożego Narodzenia. Na stole nie musi być 12 potraw, ale wszystkie są postne. Kar, kucia, czyli gotowana pszenica z miodem i bakaliami, pierogi z grzybami i kapustą. Tradycyjne potrawy, nic takiego nowocześniejszego nie ma. Zawsze musi być barszcz z grzybami, kutia i pierogi z kapustą i z grzybami. Rybka do tego, racuszki z makiem, no i kisiel. Kiedyś babcia gotowała taki owsiany. Barszcz czerwony, pierożki. Kurze mi bardzo smakuje. Jemy po rozporka. Para prezydencka złożyła bożonarodzeniowe życzenia wyznawcom prawosławia. Życzymy, aby te święta były piękne, radosne, spokojne i pogodne i aby przyniosły pokój, odpoczynek i prawdziwe duchowe umocnienie, napisali Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda w liście do prawosławnych chrześcijan. To już ostatni dzień 73. turnieju czterech skoczni. Na zakończenie konkurs w Bischofshofen. Jednym z jego bohaterów może być Paweł Wąsek. Z Bischofshofen Andrzej Grabowski. Cel to pozostać w najlepszej dziesiątce turnieju czterech skoczni. Cel to realny, bo Paweł Wąsek jest 9, a wczoraj zaimponował w kwalifikacjach. Trafił na trudne warunki, a mimo to wyskakał 4. miejsce. Ten skok kwalifikacyjny, doszliśmy do wniosku, że bardzo fajny, więc nie będziemy tu wiele błędów wytykać. Wąskowi udało się wczoraj zakolegować z niełatwym rozbiegiem Bischofshofen. Rozbiegiem, o którym Jakub Wolny powiedział, że jedzie się tak długo, że można sobie zrobić kawę, co zresztą Paweł Wąsek potwierdza. No można by było, jakby był ekspres, to myślę, że lekko. Wąsek poskacze dziś w parze z Amerykaninem Bicknerem. Poza tym w konkursie też para polska. Dawni szwagrowie. Zniszczył kontrażyła. No i jeszcze Kubacki, który trafił na Japończyka Nikaido. Z przodu zaś fascynująca potyczka o końcowe zwycięstwo w turnieju. Na czele wczorajszy zwycięzca kwalifikacji Stefan Kraft, choć jego zapasy nad rywalami żadne. Nad Herlem 0,6 punktu, nad Czofenigiem 1,3. Konkurs startuje o 16.30. Bischofshofen, Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Przed konkursem o 15.00 seria próbna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur, w wielu miejscach wciąż marznące opady. Najtrudniejsza sytuacja jest w północno-wschodniej części kraju. Tam też dziś najzimniej, maksymalnie 2 stopnie, w centrum około 6, na Dolnym Śląsku nawet 10, na południu i na wybrzeżu silny wiatr. Zapraszamy do reklamy.

Człowieka odpowiedzialnego za tę gitarę chyba nie trzeba przedstawiać, bo to przecież nasz polski Jack White, prosto z Detroit, choć miejsce nagrania tej płyty to rzecz jasna Nashville, dlatego że Thin Man Records odpowiedzialni są za opublikowanie tego albumu. Help a Stranger, czyli powrót po ponad 10 latach grupy The Raconteurs, jednej z wielu aktywności muzycznych Jacka White'a. No i to jest ta płyta, która trochę mi przypomniała w ogóle o tym zespole, kiedy w 2019 roku się ukazała. Mnóstwo świetnych utworów na niej można znaleźć. Oczywiście poza Jackiem White'em na gitarze również Brendan Benson. Oni we dwóch większość utworów napisali. My pozostaniemy teraz w Michigan, bo to The Detroit Cobras. Detroit Cobras, jeden z zespołów, które poznałem też stosunkowo niedawno, patrząc w perspektywie ich działania, ponieważ to kilka lat temu gdzieś natknąłem się na tę płytę. Fenomenalną płytę zresztą, która poza tym, że wszystkie te przerabia wszystkie te klasyczne zagrywki bluesowe, co słychać, to też bardzo odświeża to, jak garażowy rock brzmiał wówczas. W 1994 roku się spotkali właśnie w Detroit i w garażu zaczęli tworzyć swoje pierwsze nagrania. Mink, Rat or Rabbit to jest płyta, o której dziś mówimy. 1998 rok, choć oczywiście reedycje jakieś po drodze pojawiły. My do Detroit chyba dzisiaj jeszcze powrócimy, choć do 12 dużo się będzie działo muzycznie. W najróżniejszych zakątkach świata będziemy i najróżniejsze muzyczne światy będziemy też zwiedzać, o czym też wspominałem. Choć na razie przy tych raczej bluesowych sytuacjach pozostajemy. A przynajmniej u ich podstaw stoi blues. To The Mysteries, nieco nowsza rzecz, choć zdecydowanie odwołująca się do korzeni. Standing on the table. też bardzo dużo dobrych rzeczy gitarowo się wydarzyło. Płyta Reeling 2022 rok i grupa The Mysterines. Tym razem do Wielkiej Brytanii się wybraliśmy. Wirral, UK, to jest miejsce, z którego pochodzi ten zespół. Dużo się nie zmieniło wprawdzie od ich założenia. Od 2015 roku aktywni, wszystko zaczęło się od tria. Wówczas Chrissy Moore była jeszcze w składzie, perkusistka, która od tego czasu odeszła. No to już 5 lat mija od jej odejścia z zespołu, rzecz jasna. Natomiast na jej miejsce pojawił się George Favager, Paul Creeley, Callum Thompson, to znaczy nie oni wszyscy, ale teraz tak wygląda ten skład. No i rzecz jasna, na wokalu i przy gitarze, jednej z gitar, obok Calluma Thompsona, Leah Metcalf. Pozostaniemy jeszcze przy płycie Reeling, która duże wrażenie na mnie zrobiła, muszę przyznać, mimo że od razu pierwsze odczucia, jakie miałem w związku z tą płytą, były takie, że w zasadzie koła tutaj na nowo nie wymyślają, ale jest to wszystko bardzo, bardzo melodyjne i to, wydaje mi się, zdecydowanie zagrało na ogromną korzyść. Za nami nagranie Dangerous, to teraz jeszcze jeden fragment All These Things i The Mysteries po raz drugi. We'll be right back. The Mysteries. Do zapamiętania zdecydowanie nazwa, zwłaszcza, że teraz w 24 roku już ubiegłym ukazała się kolejna płyta i do jej wysłuchania również gorąco zachęcam. Natomiast wspominałem o tym, że będziemy do najróżniejszych muzycznych stylów, stylistyk dziś zaglądać. No i teraz raczej w stronę folk rocka skręcimy, bo w tym gatunku lubuje się Kevin Morby, który od lat już proponuje swoją twórczość właśnie gdzieś w kategoriach folk rocka, choć bardzo szerokich kategoriach też dodajmy, bo on nie tylko solowo, ale również z zespołami na przestrzeni lat współpracował. Woods, The Babies, oni oczywiście o folk zahaczali, ale wszystko mieściło się gdzieś w ramach muzyki, mówiąc najogólniej, rockowej. This is a Photograph to już 3-letnia płyta solowa Kevina Morbiego, z której dziś wyciągamy nagranie tytułowe. This is a photograph, a window to the past, of your father on the front lawn, with no shirt on, ready to take the world on. Beneath the West Texas sun, the year that you were born, the year that you are now. His wife behind the camera, his daughter and his baby boy, got a glimmer in his eye. Seems to say, this is what I'll miss after I die, and this is what I'll miss about being alive. My body, my girl, my boy, the sun. Now time's the undefeated, the heavyweight champ, laughing in his face as he danced like Sugar Ray. Used to be come on, come on, but now no mas, no mas. Used to be come on, come on, but now no mas, no mas. And this is a photograph, a window to the past, of your mother in a skirt, in the cool Kentucky dirt, laughing in the garden, back where it all started, with a smile on her face, everything in its place. Got a glimmer in her eye. Seem to say, this is what I miss about being alive. This is what I miss about being alive. This is what I miss about being alive. This is what I miss after I die. This is what I miss about being alive. This is what I miss about being alive. This is what I miss about being alive. This is what I miss after I die. This is what I miss about being alive. This is what I miss about being alive. To the past of being on a front line, ready to take the world on beneath the Tennessee sun, inside the kingdom. Got a glimmer in my eye. See you soon. Fenomenalny Kevin Morby solowo. 3-letnia płyta This is a Photograph. Trudno mi jest uwierzyć w to, że już 3 lata minęły od premiery tej płyty. Pamiętam, jak zachwycałem się nią, kiedy wyszła. 13 maja 2022 roku dokładnie. I to jest jedna z wielu, wielu płyt, które Kevin Morby ma na swoim koncie. No ale też od razu pewne wnioski się nasuwają po wysłuchaniu tego materiału. Mimo, że w inne rewiry już skręca, tak jak wspomnieliśmy, to w zasadzie jest to całkiem blisko rzeczy, które mógłby zrobić na przykład Warhouse. Jest to gdzieś zwłaszcza narracyjnie zbliżone. Kevin Morby też do zapamiętania zdecydowanie. zdecydowanie. Dziś będziemy do jego klimatów również powracać. Będzie trochę folku i będą nagrania nieco subtelniejsze, choć gitary do prądu podłączone zdecydowanie przeważają. Somebody trying to hoodoo me to słowa, które wyśpiewuje wokalista grupy The Nude Party. Naprawdę zespół, który śledzę od wielu lat i cały czas zachwycam się tym, jak są w stanie połączyć to, co w latach 70. najlepsze w muzyce gitarowej było, z tym, co obecnie się niesie. Someone's trying to hoodoo me raz jeszcze. Scenery by the railroad track, trying to burn a candle behind my back, create a big confusion, no loss of illusion, try to keep me wondering just where I'm at. I think somebody's trying to hoodoo me. Somebody's trying to hoodoo me. Burn the candle every night and day. Ever since I've gone and slipped away, trying to gain me back in some ugly kind of way. I don't know what else I can say. There's somebody trying to hoodoo me. Somebody. Stuff 'em down in the hollow of a hanged log. Things got heavy, I had to roll across. 3 days I was traveling and my eyes were getting crossed. Somebody trying to hoodoo me. Somebody. I think somebody trying to hoodoo me. Somebody trying to hoodoo me. Somebody trying to hoodoo me. Yeah, somebody trying to hoodoo me. Powiedziałem, że raz jeszcze, ponieważ The Nude Party pojawili się już w jednej z moich audycji na antenie Trójki kilka tygodni temu. Uwielbiam do nich powracać. bo zawsze stanowili dla mnie taką skuteczną fuzję starego z nowym, mówiąc najprościej. 7 osób aż w zespole, od 12-13 już lat aktywni w North Carolinie, czyli czy też na Karolinie Północnej. Tam się poznali, tam zaczęli działać i no, tam mieszkając cały czas wydali już na tym etapie 3 płyty. To był fragment jednej z nich, Somebody's Trying to Hoodoo Me. Myślę, że jeszcze będziemy powracać do ich twórczości, bo naprawdę, naprawdę warto. Cherry Boots i Somebody's Trying to Hoodoo Me to był singiel, który ukazał się w roku 2023. The Nude Party również do zapamiętania. Myślę, że tych nazwisk i nazw do zapamiętania dzisiaj będzie sporo. A płyta to Rides On. Ona w marcu również 23 roku się ukazała. Teraz cofamy się w czasie, choć nie tak daleko, bo zespół, po który sięgniemy, no, uchodzi za jeden z najważniejszych obecnie w swojej kategorii. Są kapelą łączącą również brzmienia indie rockowe, folkowe, tak zwany heartland rock i, mówiąc wprost, muzykę drogi. The War on Drugs. Carpets Arms Like Boulders, fragment pierwszej płyty The War on Drugs, zespołu, który nie tak dawno temu przecież po raz pierwszy wystąpił w Polsce i mam nadzieję, że to się będzie powtarzało. Od 2005 roku działają i współpracują z, czy też współpracowali z wytwórnią, której nazwa zawsze przykuwała moją uwagę, Secretly Canadian. Oni opublikowali tę pierwszą płytę, Wagon Wheel Blues. Tutaj dużo indie rocka, dużo Amerykany, no i takie klimaty, które w moim odczuciu zawsze bardzo blisko leżały Boba Dylana na przykład, bo tam i harmonika, i najróżniejsze akustyczne sytuacje się odbywają. A na pierwszej płycie The War on Drugs, poza tym, że oczywiście Adam Grandusiel, który większość utworów napisał, no to przecież też Kurt Vile się pojawił, a po jego muzykę sięgaliśmy w ubiegłym tygodniu, bo 44. urodziny ten jegomość obchodził. The War on Drugs raz jeszcze, ale tym razem z innej płyty, już nieco późniejszej. Brothers. O tym utworze Kurt Vile powiedział, że no jest to wyjątkowa kompozycja dla niego, ponieważ Adam Grandusiel jest jego, jednym z jego najlepszych przyjaciół. To fragment epki Future Weather The War on Drugs. A teraz na moment od muzyki takiej typowo gitarowej odejdziemy. Honey, and now we talk a little off tipping in the key of C. The C is not only the key, but it's the initial of the cat who's going to tip and whisper. Niedokończony biznes, unfinished business, tak śpiewają panowie z grupy Fun Lovin' Criminals. Dużo się u nich zmieniło na przestrzeni lat. W 2022 roku nowy gitarzysta się pojawił. No i to wprawdzie trochę poruszyło, jeżeli chodzi o te koncertowe sytuacje, zwłaszcza, ponieważ no, odszedł przecież Huey, czyli przez lata lider zespołu FLC, czyli Fun Lovin' Criminals, ale mimo to zaproponowali w 2022 roku epkę Roosevelt Sessions i z niej wyciągnęliśmy właśnie nagranie Unfinished Business, w którym to gitary bardzo, bardzo dużo sensownego tła robią i warto się w to wsłuchać. A teraz gitary na plan pierwszy wracają. Tree Boy and Ark. Tu już garaż i to taki 21-wieczny retirement. Thank you. Ich dotychczasowa aktywność, czyli dwie płyty wydane rok po roku, każe mi sądzić, że być może w 2025 zaproponują nam coś nowego. Grupa Tribway and Arc z płyty Natural Habitat sprzed 2 lat, oni debiutowali nagraniem Life Preserver Extended i to już kierunki takie zahaczające o Idols, o Fontaines DC, o zespoły najróżniejsze z tej kategorii właśnie garażowej. Na koniec pierwszej godziny dzisiejszej audycji poświęconej gitarom, gitarzystom, gitarzystkom i muzyce gitarowej, człowiek, który wydaje mi się wszystkie te wątki, o których mówiliśmy dotychczas, spaja. Nick Cave, ale nie The Bad Seeds, a Grinderman. Słyszymy się po 11:00. I saw you walking down on the street. I called out from my window, but you didn't hear me. I lay down and I try to sleep. I waited for you. Time I see you, well, I get sick. And every time I think of you, well, I get sick. And every time I dream of you, well, I get sick. Autopromocja. Klub Trójki. Do swojego domu w Cisownicy obok Cieszyna zaprosił nas profesor Tadeusz Sławek, jeden z najznamienitszych polskich humanistów, by porozmawiać o nadziei. Ta nadzieja w głębokim rozumieniu jest pewnego rodzaju postawą wobec świata. To będzie rozmowa o tym, czy nadzieję można posiąść, ale też o szkole smutku, ważnych pejzażach i różnych szelestach. Dziś o 20:00 specjalne wydanie Klubu Trójki. Zapraszam, Anna Dodzińska. Autopromocja.